rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Przed chwilą minęła 16. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Pegasus był głównie wykorzystywany do inwigilacji przestępców, mówi prezes PiS. Na sejmowej komisji śledczej jest nasz reporter. W unijnym Zielonym Ładzie zmiany. Dziś propozycje Komisji Europejskiej mają poznać rolnicy. Może być wybrany każdy z kandydatów pod warunkiem, że jest to Władimir Putin. W Rosji trwają tak zwane wybory prezydenckie. Pegasus był wykorzystywany głównie do inwigilacji przestępców, powiedział były wicepremier Jarosław Kaczyński. W Sejmie od południa trwa jego przesłuchanie przed Sejmową Komisją Śledczą. Posiedzenie komisji obserwuje Dawid Grygorcewicz. Dawidzie, czy były wicepremier wymienił konkretne osoby, które były śledzone za pomocą tego oprogramowania? Póki co Jarosław Kaczyński potwierdził jedynie, że działania operacyjne były prowadzone wobec Romana Giertycha, ale w ostatniej godzinie doprecyzował, że jednak nie wie, czy na pewno do inwigilacji w tym przypadku był wykorzystywany Pegasus. Na pytania, czy system był też instalowany na telefonach na przykład Krzysztofa Brejzy, prokurator Ewy Wrzosek czy wiceministra Michała Kołodziejczaka, po raz kolejny powtórzył, że według jego wiedzy działania służb z udziałem Pegasusa były legalne. Ogromna, miażdżąca większość, no można powiedzieć pewnie 99% tych działań dotyczyło po prostu zwykłych przestępców, a być może, że zdarzył się taki przypadek, że dotyczyło to osób, które pełnią jakieś funkcje publiczne, ale też te osoby są przestępcami. Obrady komisji są prowadzone w niepełnym składzie. Godzinę temu z jej posiedzenia zostali wykluczeni dwaj członkowie z Prawa i Sprawiedliwości, posłowie Mariusz Gosek i Jacek Ozdoba. W ocenie przewodniczącej utrudniali oni pracę i przeszkadzali pozostałym członkom w zadawaniu pytań. Dawid Grygorcewicz, dziękujemy za relację. Jeszcze dziś mamy poznać propozycje zmian w unijnym Zielonym Ładzie, uwzględniające oczekiwania rolników. Chodzi m.in. o odstąpienie od obowiązkowego ugorowania, stosowanie płodozmianu, okrywy zimowej i kontroli w gospodarstwach do 10 hektarów. Kraje członkowskie mają mieć możliwość zmiany swoich planów strategicznych dwa razy w roku, a nie jak obecnie jedynie raz w roku, mówi komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. To są rzeczy, które powinny wyjść naprzeciw oczekiwaniom rolników. Wspólna polityka rolna staje się przez to zdecydowanie mniej restrykcyjna, ale co wcale nie znaczy, że gorsza dla środowiska. Przechodzimy na system zachęt, to co do tej pory się najlepiej sprawdza. Natomiast te efekty środowiskowe będą nawet większe, jeśli postawimy na dobrowolność, zachęty dla rolników, a nie tą obowiązkową warunkowość. Zmian w Zielonym Ładzie domagają się rolnicy protestujący w Polsce i innych państwach Unii. Premier Donald Tusk zapowiedział dziś w mediach społecznościowych, że ugorowanie ziemi nie będzie obowiązkowe już od tego roku. Marszałek Sejmu chce, by NIK skontrolowała finansowanie kościołów z budżetu państwa. Szymon Hołownia zwrócił się w tej sprawie z wnioskiem. W opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu zwrócił uwagę, że w czasie 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości instytucje związane z księdzem Tadeuszem Rydzykiem otrzymały od państwa i różnych jego agent ponad 400 milionów złotych. Podpisuję zlecenie do prezesa Najwyższej Izby Kontroli o dokonanie pierwszego chyba takiego przekrojowego i w pełni transparentnego przeglądu przepływów finansowych pomiędzy państwem i związkami wyznaniowymi, w szczególności Kościołem katolickim. Jako obywatel i jako katolik mam prawo i wszyscy my mamy prawo wiedzieć, na co przeznaczane są publiczne pieniądze. Marszałek Sejmu przypomniał też, że w Polsce brakuje systemowych rozwiązań prawnych w zakresie finansowania kościołów i związków wyznaniowych ze środków publicznych, gwarantujących wolność sumienia i religii. W Rosji trwają tak zwane wybory prezydenckie, które zakończą się w niedzielę. W pierwszym dniu miało miejsce wiele pojedynczych akcji protestacyjnych. Niektórzy wyborcy usiłowali zniszczyć karty do głosowania albo wznosili antywojenne hasła. O najwyższy urząd w państwie ubiega się 4 kandydatów. Jednak zdaniem opozycji wyniki już zostały sfałszowane i zwycięzcą zostanie ogłoszony Władimir Putin. W Petersburgu 21-letnia kobieta rozbiła butelkę z benzyną o ścianę budynku, w którym znajdują się komisje wyborcze. Sprawczynię zatrzymała policja. W Moskwie starsza kobieta podpaliła kabinę do głosowania. Ona również trafiła do komisariatu. Niezależne serwisy internetowe informują o przypadkach niszczenia kart do głosowania. W kilkunastu miastach głosujący wlali do urn kolorowe farby. Wobec takich osób zostały wszczęte postępowania karne. Rosyjska opozycja apeluje o jak najliczniejszy udział Rosjan w akcji pod hasłem w południu południe przeciwko Putinowi. Akcja, która ma pokazać, ilu jest przeciwników rządu Władimira Putina, została zaplanowana na 17 marca. Rosyjska prokuratura ostrzegła, że udział w tym przedsięwzięciu zostanie uznany za działalność ekstremistyczną. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 16. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Do końca dnia będzie się chmurzyć, nocą miejscami przelotnie popada deszcz, w Tatrach śnieg i deszcz ze śniegiem, a do rana bez opadów jedynie na wschodzie kraju. Tej nocy od 2 stopni na krańcach wschodnich i na Pogórzu, w centrum około 6 do 9 na zachodzie. To nocą, a jutro pochmurno, miejscami przelotnie popada deszcz, możliwe także burze, w Tatrach będzie sypał śnieg, jutro dosypie około 7 cm. Cieplej od 9 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, około 14 w centrum do 16 na Dolnym Śląsku. Pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek w euro. Tysiące okazji przez cały marzec. Lodówka LG No Frost 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3089. Teraz za 2999 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0% do 3 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dziś po raz ósmy obchodzimy Dzień Edukacji Prawnej, zatem czas na podsumowanie działań edukacyjnych w tym zakresie. O tym porozmawiam z naszym gościem w studiu. Polska ma pomóc w zażegnaniu francusko-niemieckiego sporu wokół Ukrainy. Relacja naszego reportera towarzyszącemu premierowi w Berlinie już za kilka minut. Na wcześniej o dzisiejszych ustaleniach Komisji do Spraw Pegasusa, jak słyszeliśmy w serwisie, dziś na Wiejskiej było gorąco. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki, małpa polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 22 73. Kontakt z nami na trzy sposoby. Polecamy się Państwu piątkowe. Zapraszamy do Trójki, The Verve i 7 minut po 16. Recognize the righteous anger. Po dzisiejszej konferencji pod tytułem Przemoc wobec osób starszych przed godziną 16 zastanawialiśmy się wspólnie z naszym gościem w studiu, jak możemy wspierać starszych, ich otoczenie, jak robić to dobrze, no i czym jest choćby język przemocowy. Czy dbamy o osoby starsze? Między innymi tym zajmuje się Fundacja Projekt Starsi. Ciekaw jestem Państwa opinii w tej sprawie. 2 2 7 3. Polskie społeczeństwo dba o ludzi starszych. Jestem świadkiem pomagania przy wsiadaniu do tramwaju, do autobusu, przy noszeniu czegoś, przepuszczaniu w kolejce czasem. Także jakoś nie za bardzo wierzę w te wszystkie badania dotyczące polskiego społeczeństwa. Dziś także mówimy o pozytywnych postawach wobec seniorów. To, jak Państwo podkreślają, godność, wolność od przemocy czy choćby cierpienia, szacunek, no i budowanie więzi. Ta solidarność społeczna i międzypokoleniowa jest jakże ważna. To również poruszyliśmy w rozmowie z naszym gościem. Także czekamy na Państwa kolejne sygnały. 2 2 7 3. Teraz 12 minut po 16. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed Komisją do Spraw Pegasusa trwa wciąż przesłuchanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, a rozpoczęciu przesłuchania towarzyszyło dużo zamieszania. Obradom przysłuchuje się Jacek Frenzel. Przepychanki słowne między członkami komisji z PiS a przewodniczącą i pozostałymi członkami oraz Jarosławem Kaczyńskim trwały ponad godzinę. Chodzi o to, że prezes Kaczyński oświadczył, że nie złoży ślubowania. Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka przypomniała najważniejsze obowiązki świadka. Wymogi proceduralne obligują mnie do zadania pytania, czy świadek zrozumiał pouczenie. Zrozumiałem pouczenie, natomiast chcę zwrócić uwagę komisji na artykuł 11a ustawy o sejmowych komisjach śledczych, który mówi o tym, że osoba przesłuchiwana nie może ujawnić tajemnic klauzurowanych, to znaczy tajne i ściśle tajne, tych najwyższych klauzur, jeżeli nie ma odpowiedniej zgody ze strony osoby uprawnionej. W tym wypadku osobą uprawnioną jest premier, więc pytam komisję, czy taka zgoda została dostarczona komisji. Mimo wszystko Jarosław Kaczyński złożył ślubowanie, choć było ono niepełne. Świadomy znaczenia moich słów. Świadomy znaczenia moich słów. I odpowiedzialności przed prawem. I odpowiedzialności przed prawem. Przyrzekam uroczyście. Przyrzekam uroczyście. Że będę mówił szczerą prawdę. Że będę mówił szczerą prawdę. Niczego nie ukrywając z tego, co jest mi wiadome. Tego nie mogę powiedzieć. W takiej sytuacji wątpliwości dotyczące kontynuacji przesłuchania zgłosił wiceprzewodniczący komisji Przemysław Wipler. Jesteśmy w sytuacji, w której kontynuowanie tego spotkania będzie bardzo mocno wątpliwe od strony prawnej i narazi Wysoką Komisję na śmieszność. Wysoka Komisja, proszę świadka. Świadek ewidentnie uchylił się od złożenia roty ślubowania. Po pierwsze, może to wynikać również z założenia, że nie chce przekazać prawdy, skoro skłamał na wstępie. Dlatego mam wątpliwości, że świadek będzie mówił prawdę. Żądam w całości ślubowania od strony świadka. Do sporu włączyli się również pozostali posłowie. Ci z koalicji rządowej byli za przesłuchaniem, a przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości dowodzili, że prezes Kaczyński nie powinien składać zeznań. W tej chwili będzie poddany pod głosowanie wniosek złożony przez pana Witolda Zembaczyńskiego, rozumiem tożsamy z wnioskiem zastępcy przewodniczącej pana Marcina Bosackiego, dotyczący ukarania świadka za niezłożenie przysięgi. To argumentacja bardzo przeciwna, proszę, jeżeli można. Bo bardzo proszę, to przeciwny. Nie jest miejsce na dyskusję. W konsekwencji niezłożenia ślubowania komisja ma przygotować wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie o ukaranie świadka. Za wnioskiem było 6 posłów, przeciw 4. I wreszcie udało się komisji rozpocząć przesłuchania, podczas których Jarosław Kaczyński mówił. Ja wielokrotnie słyszałem od pana ministra Kamińskiego i jako przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa, ale także jako prezes partii zapewnienia, że wszystkie działania, które są podejmowane przez służby, są podejmowane w zgodzie z prawem. Że krótko mówiąc, wszystko jest za zgodą sądu na wniosek prokuratora. No i że sądy mają oczywiście swoje uprawnienia, dokładnie sędziowie o zadawanie pytań, wyjaśnień dodatkowych, jeżeli mają jakieś wątpliwości. Po kolejnych sporach i przekrzykiwaniach Komisja Śledcza do spraw Pegasusa na wniosek wiceprzewodniczącego Marcina Bosackiego wykluczyła z dzisiejszych obrad 2 posłów Prawa i Sprawiedliwości. Wnoszę o wykluczenie z obrad notorycznie przeszkadzających kolegom, członkom komisji, pana Goska i pana Ozdobę. Pan się mnie boi? Naprawdę? Ja pana czy pan chce wykluczyć, ponieważ pan jest w sposób chamski, przerywający. Pan akurat w DNA pewnie, ale to akurat sobie nie pozwala taki ad persona. Bardzo proszę o przegłosowanie tego wniosku, panie. Osobno to może nie przeciąć. Jacek Ozdoba, wychodząc z sali, powiedział: mamy do czynienia z bańką informacyjną fake newsów i aferą wykreowaną przez media, a nie przez opozycję, oczywiście w dawną dzisiejszą koalicję 13 grudnia, a członkowie komisji są nieprzygotowani, co więcej nie wiedzą, w jakiej formule prawnej funkcjonują. Jeżeli chodzi o to, gdzie śledcze, to przedstawiciele poszczególnych formacji politycznych muszą być tam reprezentowani zgodnie z ich liczebnością, to znaczy z relacjami. No w tej chwili to zostało podważone i ja będę musiał się narazić z prawnikami, czy ta komisja w dalszym ciągu może mnie przesłuchiwać. Panie Jarosław Kaczyński na wiele rzeczy mówi, nie wiem, nie pamiętam, ale jednak odpowiada w niektórych sprawach bardzo deklaratywnie. Ja pytałem o protokoły z posiedzeń Rady Ministrów i Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa. Jarosław Kaczyński mówi, nie było o tym mowy. Jak dostaniemy dokumenty, zobaczymy, czy była o tym mowa, czy nie była. Jeżeli była o tym mowy, to mówi nieprawdę. Jestem porażony, że wicepremier do spraw bezpieczeństwa tak lekko podchodzi do takiego oprogramowania, które inwigilowało obywateli naszego kraju. Uważam, że to jest albo frywolność, albo niewiedza, albo nonszalancja, albo Jarosław Kaczyński nie wyszedł z roli jeszcze prezesa, który tak naprawdę wszystko może. Ja bym jeszcze poczekał, bo myślę, że kilka rund jest jeszcze przed nami i zobaczymy, co w tej sprawie Jarosław Kaczyński jeszcze będzie miał do powiedzenia. No i cały czas obserwujemy obrady Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Przypomnę, po kilkunastominutowej przerwie wznowiła przesłuchanie. Co prawda w zmniejszonym, ale jednak w pomniejszonym składzie. 17 minut po godzinie 16. Zaproszenie na ranż, tak niebezpieczne serce, jak wysypisko atomowe masz. Nie z jej nóg, więc rąk twoich układa się w linii prostej znak. Ty rządzą przygód płoniesz, ona płonie ze wstydu, masz 14 lat. Czasem pada śnieg w styczniu, a w lipcu świeci słońce, wygląda to źle. Smoking nosi dżentelmen, a dama gotce, podobno każdy wie. Ty nie wiesz, jaki czekasz gniew, wiem, nie masz, że możesz mniej. Lecz wiele euforii kiedyś rozmnożysz z jednej. Tylko czemu kiedyś, gdy teraz ci to potrzebne? Jeśli chcesz ponad tłum wystawać sam, mogę tak czuć się. Już powiedziano mi, łazarzów stań. Pryncypia wysokie, instynkt niski, pogryzły jak wesz. Ona mruga figlarnie okiem. Ja mam 40 lat i wszystko gdzieś. Bo jeśli pada śnieg, to w styczniu, a w lipcu świeci słońce i filtruje jak szpieg. Jestem produktem kompletnym o znacznej długości. Przeważnie wiem, przeważnie śrubuję średnie, poruszam pewniej się. Wiele lat po tym, gdy było mi to potrzebne. Afrokolektyw w programie trzecim, 20 minut po godzinie 16. Po szczycie przywódców Trójkąta Weimarskiego trwa konferencja prasowa, zatem przenosimy się do Berlina. Tam jest Karol Surówka. Witamy cię w Trójce. Dzień no dobry, i powiedz, witam. Jakie wnioski po tym dzisiejszym spotkaniu, no i jakie wnioski po konferencji również? No właśnie, w tej chwili dobiega końca ta konferencja. Przed chwilą głosu zabierał premier Donald Tusk i mamy pewne konkrety. To znaczy ma być zwiększona produkcja zbrojna i też ta produkcja na Ukrainie. Ukraina ma zresztą otrzymywać więcej broni, w tym rakiet dalekiego zasięgu. Ma powstać taka specjalna koalicja w tej sprawie. No i ma być po prostu to wsparcie dla Ukrainy kontynuowane stale i bez zbędnych opóźnień. Takie są te pierwsze ustalenia. Na gorąco jeszcze, jak słyszę, tak. Na gorąco, dokładnie, po spotkaniu kanclerza, prezydenta Francji i premiera Donalda Tuska. Przypomnę, że Francja i Niemcy były dotąd nieco albo nawet bardzo podzielone w sprawie tego, jak należy pomagać Ukrainie. Według Emmanuela Macrona trzeba robić wszystko, co konieczne. A według Olafa Scholza należy robić wszystko, co się da, ale przy okazji należy zachować pewną roztropność. I ten szczyt w Berlinie miał pomóc w odnalezieniu takich wspólnych mianowników. No i te wspólne mianowniki udało się odnaleźć. Czyli to zwiększenie produkcji broni, czyli to utworzenie koalicji na rzecz przekazywania rakiet dalekiego zasięgu i to dalsze rozmowy w sprawie pomocy Ukrainie. Na przykład Emmanuel Macron podkreślał, że nie dążymy do eskalacji, ale będziemy zdeterminowani, aby tę pomoc kontynuować. A premier Donald Tusk przekonywał, że te różnice między Berlinem, Paryżem i Francją nie są aż tak duże, jak uważają niektórzy komentatorzy, że tutaj wszystkie kraje są zdeterminowane, żeby jak najbardziej pomagać, żeby nie dopuścić do tego, żeby Rosja wygrała. To hasło zostało powtórzone podczas tej konferencji prasowej kilkakrotnie. Dowiedzieliśmy się też, że ten dialog o pomaganiu Ukrainy będzie kontynuowany już w przyszłym tygodniu na szczycie Rady Europejskiej w Brukseli. I wiemy też, że kolejny szczyt Trójkąta Weimarskiego odbędzie się w Polsce, najprawdopodobniej w Warszawie. I w tym momencie niestety muszę kończyć, bo będziemy biegli na kolejny punkt. W tym momencie kończy się konferencja, biegniemy dalej na kolejny punkt. Mijają mnie właśnie reporterzy w ogromnym pośpiechu i niestety muszę do nich dołączyć. Na gorąco. Ale na szczęście udało mi się te najważniejsze wnioski szybko Państwu przedstawić. Bardzo dziękujemy, bardzo dziękujemy. To na gorąco po konferencji, po szczycie przywódców Trójkąta Weimarskiego z Berlina. Karol Surówka, bardzo dziękujemy za relację. Ta misja premiera w tej sprawie w Niemczech, bo przypomnijmy, że Polska ma pomóc w zażegnaniu francusko-niemieckiego sporu wokół Ukrainy, wokół pomocy Ukraińcom. No oczywiście do tego ważnego tematu jeszcze będziemy wracać, bo jak mówił nasz reporter, różne stanowiska się spierają. Wspólnie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem szef polskiego rządu rozmawiał o tym, jaka ma być ta skala pomocy, zresztą nie tylko militarnej dla Ukrainy. Pomysłów jest wiele, także w te pomysły nie tylko francuskie, niemieckie włączają się również Brytyjczycy, którzy chcieliby dostarczać Ukraińcom choćby rakiety Storm Shadow. Ważny temat, do którego jeszcze rzecz jasna będziemy powracać w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. A właśnie, kontakt z nami na trzy sposoby. Mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Przyda się, choćby telefonicznie, bo będziemy mieli dla Państwa niespodzianki. Już tak naprawdę rzutem na taśmę będziemy mieli zaproszenia na koncert. O co chodzi? O tym za chwilę. Call the cops and tell them what I want. My battery's 100%. It all made sense. A bomb for a body, a hammer for a head. My battery's 100%. It all made sense. All your stories are about your death. The lemmings on the way to the cliff. The brain dead boys calling you a hooligan, a buttery the kid. The boxer with the box of all shit. The big white noise. It's all about the money now. You put the hard drive in the microwave. You antelope, you are a sack of wine. Call the cops and tell them what I want. My battery's 100%.

który rozpoczął się w hali Expo w Warszawie. Można się tu także spotkać z doradcami czy ekspertami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. To jest poważny jednak wybór i trzeba wiedzieć, co trzeba robić, tak, w przyszłości. Chciałbym się dowiedzieć, jak wygląda rekrutacja. Wydaje mi się, że Uniwersytet Warszawski i psychologia. Jest duży wybór, duże uczelni, są też zagraniczne. Szukamy czegoś dla siebie, może coś nas zaciekawi. Przyjechałyśmy rozejrzeć się i zdobyć taki szerszy pogląd na wszystkie uczelnie, które tutaj się zjechały. Targi w hali Expo w Warszawie zakończą się jutro po południu. Pan samochodzik i templariusze Antoniego Nykowskiego otrzymał 10 nominacji do Węży 2024, przyznawanych najgorszym polskim produkcjom. 9 szans na antynagrodę ma arcydzieło, czyli dekalog producenta filmowego Mariusza Pujszo, a 6 blef doskonały Michała Węgrzyna. Polskie odpowiedniki Złotych Malin przyznawane są przez Popkulturową Akademię Wszystkiego, w skład której wchodzą krytycy filmowi i dziennikarze. Celem tych wyróżnień jest zwrócenie uwagi na kondycję polskiego filmu. Kolejny serwis w Trójce o 17. To za 28 minut będzie 17, tak liczymy, liczymy dokładnie. A właśnie, a propos liczenia. Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. 2,8% tyle wyniosła w lutym inflacja. Dane okazały się lepsze od oczekiwań, a głównym źródłem spadku wskaźnika były ceny żywności. To był najniższy odczyt inflacji od marca 2021 roku, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Prawdopodobnie jeszcze w marcu będziemy w celu, a za sprawą powrotu do 5% stawki VAT na żywność. Za chwilę wrócimy do poziomu przekraczającego górną granicę celu, to jest 3,5% w skali roku. Z najnowszych danych wynika, że w styczniu inflacja ostatecznie wyniosła 3,7%, wcześniej GUS podawał 3,9%. Hamująca inflacja to niedobra informacja dla osób posiadających obligacje skarbowe, ale o tym więcej powiemy o 18.30. A przy inwestowaniu trzeba sprawdzać, czy nie padamy ofiarą oszustów, radzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dziś Światowy Dzień Konsumenta, a hasło, które UOKiK chce promować z tej okazji, to inwestujesz, daj sobie czas. Od poniedziałku po prawie 24 latach przerwy będzie można dojechać pociągiem z Białegostoku do Ostrołęki. Połączenie otwiera spółka Polregio. Dolar kosztuje 3,94 zł, euro 4,29, frank szwajcarski 4,46, a funt brytyjski 5 zł i 2 grosze. Jutro pochmurno, miejscami przelotnie popada deszcz od Mazur, Warmii, Kaszub przez Kujawy, Wielkopolskę, Mazowsze, Poziemie Łódzką, Dolny Śląsk, Opolszczyznę, możliwe burze. Najwięcej opadów na Wybrzeżu, Pomorzu, na Górnym Śląsku oraz w Świętokrzyskiem. Do tego wysoko w Tatrach, w Sudetach deszcz, deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Podglądam mapy pogodowe. W nocy temperatura nie powinna spadać poniżej zera. W ciągu dnia jutro w sobotę na zachodzie do 16 stopni, no ale w niedzielę już przyjdzie ochłodzenie. Najcieplej koło 10 stopni będzie na południu kraju. Cieszmy się, jutro cieplej niż dziś, od 9 stopni na Wybrzeżu, Suwalszczyźnie, w centrum koło 14 i tak będzie w większości regionów, do rzeczonych 16 stopni jutro. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku. W audycji popołudniowej zastanawialiśmy się chwilkę temu, kto rządzi tak naprawdę w samorządzie. To przed wyborami samorządowymi takie mamy rozkminy. Wielu pewnie z Państwa odpowie, że wójt, burmistrz czy prezydent, no ale są też takie koalicje egzotyczne. Prawda jest taka, że i wójt, i prezydent, i rada, bo bez poparcia rady gminy choćby, czy miasta, włodarz choćby miał najlepsze pomysły, w praktyce nic nie zrobi. Dzwonię z małej gminy, jestem w tej gminie sołtysem i jestem jedynym sołtysem, który nie jest z komitetu, z rozdania aktualnego wójta. No i doszło do takiej sytuacji, że przez 6 lat aktualnej kadencji żaden z radnych i żaden z sołtysów nigdy nie zadali żadnego pytania wójtowi. Przez 6 lat zero pytań. Żadnego. W wielu miejscach, mimo twardych zapewnień w kampanii, przed wyborami samorządowymi, często po wyborach dochodzi do zaskakujących koalicji. 2 2 7 3. Ja mam pytanie. Spotkali się rano w kinie, bez snu, wakacje i wszystkie noce po świt rozdzielił ich los. Parę lat przybyło, inni byli już, i lato się skończyło, i lato się skończyło. Przyjaciół dwóch, bracia krwi, gorących głów, miliony spraw, wspólne dziewczyny, dziki świat, tak mijał czas i parę lat przybyło. Dziś nie ma braci krwi. Dziki świat książę małych spraw, z uśmiechem w życie wszedł. Zmienić chciał cały świat, upłynął czas, parę lat przybyło, już nie śmieje się, życie go zmieniło. Robert Gawliński w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki w wydaniu piątkowym 22 minuty przed godziną 17. Dziś po raz ósmy odbywa się Dzień Edukacji Prawnej. To podsumowanie działań edukacyjnych prawników. Sędziowie organizują webinary nie tylko dla uczniów i nauczycieli, a ze mną w studiu sędzia Łukasz Mrozek ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justitia. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień Edukacji Prawnej jest takim zwieńczeniem całorocznej akcji edukacyjnej prowadzonej przez sędziów. Jakie wnioski, jakie podsumowania? Choć to dopiero początek, prawda? Tak to nazywamy, ale jako zwieńczenie dłuższego procesu, kiedy sędziowie organizują dla młodzieży, dla dzieci, dla dorosłych symulacje rozpraw, spotkania, rozmowy. Ale w sumie to jest jeden z elementów stałych już tego, jak sędziowie weszli do społeczeństwa, kontaktują się z przekrojem społecznym, każdą kategorią wiekową ludzi i próbujemy im tłumaczyć, na czym nasza praca polega i dlaczego warto walczyć o swoje prawa i je znać przede wszystkim. Młodszym i starszym. Takie dni mają na celu promowanie wiedzy prawniczej. No właśnie, jak to jest z tą naszą wiedzą? Najpierw dorosłych, a później dzieci. Bo wiem, że chyba dzieci młodzieży lepiej. Jeżeli chodzi o dorosłych, to mam wrażenie, że nie jest najlepiej. To znaczy, uciekamy od jakiejkolwiek styczności z prawem, z prawnikami, z sądami do momentu, kiedy już nie mamy innego wyjścia i musimy, ale wtedy najczęściej już jest za późno. Dlatego my, prawnicy, w tym też my sędziowie, zachęcamy, żeby znać swoje prawa, żeby korzystać z pomocy prawnej, adwokatek, radców prawnych, żeby nie bać się przyjść do sądu, bo my też mamy obowiązek jako sędziowie osobom, które nie są reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników, tłumaczyć pewne rzeczy, zawiłości procedury, to co ich czeka, co się wydarzy w sprawie i po prostu trzeba o tym wiedzieć i z tego korzystać, tak? Natomiast jeżeli chodzi o dzieciaki i młodzież, to wydaje mi się, że jest dużo lepiej. Też sam uczestniczyłem w symulacjach rozpraw. To dzisiaj też się toczyły właśnie. Spotkaniach, akurat dzisiaj nie, kilka miesięcy temu, ale wiem, że młode obywatelki i obywatele są coraz bardziej świadome i świadomi swoich praw. A z czego to wynika? Z tego, że nie mają zahamowań, że nie boją się tak naprawdę pytać, nie boją się dowiadywać. To też widać po tym, jak działają młodzi prawniczy, influencerzy, mogę tak powiedzieć. Mhm. Organizacje pozarządowe, w których działają młode osoby. Nie wiem, z nami dzisiaj współpracował na przykład Jakub Kocjan z akcji Demokracja, Prawo Marcina, tak? To są młodzi prawnicy, którzy są w stanie prostym, doskonałym językiem wytłumaczyć jeszcze młodszym od siebie. Te zawiłości prawne. Dlaczego warto, mhm. dokładnie, że to może, nie jest... mhm. może właśnie nam dorosłym kojarzy się to, że to wszystko takie zawiłe, że to poważne, że coś nam może grozić. No, może nie mamy po prostu odwagi, żeby sięgnąć po tę wiedzę prawniczą. No, ale jak dzieciaki mają tą odwagę, to dorośli tym bardziej dzieciaki nie mają zahamować. Nie ma co ukrywać. Prawo jest skomplikowane, komplikuje się coraz bardziej. To jest abstrakcja, ale my, sędziowie z Justicji, mamy mnóstwo inicjatyw, w ramach których próbujemy tłumaczyć wszystkim ludziom, że w prosty sposób, taki dostępny mhm. Do zrozumienia, że prawa, jakie mamy, należy znać, jakie to są prawa, jak z nich korzystać, żeby potem machiny państwa nie przemieliły nas, żebyśmy po prostu byli w stanie zawalczyć o swoje prawa i wolności. Sprawczy obywatel to hasło przewodnie tegorocznego Dnia Edukacji Prawnej. A na co państwo szczególnie w tym roku zwracają uwagę? W tym roku przede wszystkim dla nas najważniejsze jest to, żeby ten sprawczy obywatel na stałe wszedł do polskiej codzienności, żeby sprawcze obywatelki, sprawcze obywatele doskonale znali swoje prawa, żeby wiedzieli, co to znaczy, jeżeli mają na przykład, nie wiem, są zatrzymani i muszą podjąć decyzję, co dalej. Czy w ogóle jakie mamy prawa jako obywatele, tak? Dostają pozew, muszą na niego zareagować. W sądzie rodzinnym tak samo, jak toczą się sprawy o alimenty, o kontakty z rodzicami, sprawy rozwodowe. Teraz cały czas przecież bardzo głośno jest o sprawach o kredyty frankowe, mm-hmm. tak? To jest tylko jakiś drobny wycinek spraw, w których my, obywatelki i obywatele, musimy wiedzieć, jakie są nasze prawa, żeby móc z nich skorzystać, żeby móc się obronić. Najlepiej zawczasu, a nie kiedy pojawiają się problemy czy sprawy. Kiedy jest sprawa, jak choćby z frankami. Zdecydowanie. Tę sprawczość obywatelską chyba widzieliśmy w trakcie ostatnich wyborów do Sejmu z 15 Oczywiście. Października ubiegłego roku, kiedy to z radością patrzyliśmy na słupek frekwencji. Sięgnął ponad 74%, no tak. Przypomnijmy, przebijając poprzedni rekord z 89 roku, 62,7%. Co jeszcze możemy zrobić w tym, żebyśmy więcej wiedzieli o prawie? No, zdecydowanie więcej takich akcji edukacyjnych, jak Dzień Edukacji Prawnej, organizowany przez właśnie Fundację Edukacji Prawnej Justicja. Widać, że to jest bardzo potrzebne, prawda? Bo ogromnym zainteresowaniem Oczywiście. Cieszą się te dni właśnie. Tak, no na przykład dzisiaj w symulacji rozprawy organizowanej przez, w której brali udział sędziowie Igor Tuleja, Piotr Gąciarek, bodajże 250-300 licealistów i licealistek z Warszawy brało udział, ale to nie jest jedyne wydarzenie, bo w ramach Dnia Edukacji Prawnej większość z 33 oddziałów Justicji w całej Polsce organizowało różne wydarzenia i dalej organizuje, bo to dzisiejszy dzień to nie koniec. W kolejnych dniach dalej będzie się wiele działo. Warto zajrzeć na nasze soszale, na stronę internetową, też na soszale oddziałów Justicji i przeczytać, gdzie jeszcze można ze swoimi dziećmi przyjść i dowiedzieć się trochę więcej o swoich prawach. Tym bardziej, że to treści wydaje mi się skierowane pod młodych, no bo dziś w trakcie wydarzenia też na UW, na Wydziale Zarządzania, odbyły się wykłady o prawie w dobie sztucznej inteligencji. Tak. To młodych ogromnie zainteresowało. Jak właśnie zainteresować w szczególności młodych dzieci, młodzież tematyką prawa? Albo może inaczej, jak i w Justycji mają państwo na to patent? Oni już się interesują prawem. I to widać na przykład po mnóstwie filmików tworzonych przez młodych prawników i młode prawniczki w social mediach i jakie jest zainteresowanie. Tak? Że to sami od nich to wychodzi. Tak, tak. Dzieciaki chcą wiedzieć, czy mogą, nie wiem, nie przyjść do szkoły, czy mogą z jakiegoś powodu, czy mogą na przykład nie zgodzić się z nauczycielem w jakiejś kwestii, czy mogą zaprotestować w szkole, czy tylko muszą być posłusznym przedmiotem tak naprawdę zachowań nauczycieli, rodziców, opiekunów jakichkolwiek. Także dzieciaki już wiedzą doskonale, że mają prawa, tylko trzeba w konkretnych stanach faktycznych, w konkretnych sprawach trochę je naprowadzić, gdzie mają szukać odpowiedzi, w którym kodeksie, w którym przepisie. Wytłumaczyć musimy, my sędziowie też mamy obowiązek wręcz tłumaczyć, jak najprostszym językiem, tak, żeby dzieciaki, młodzież zrozumiała i była w stanie siebie obronić. A później także w życiu dorosłym, no bo też przysłuchiwałem się dzisiejszej konferencji na przykład pod tytułem Pierwsza umowa o pracę. Co tak. muszę wiedzieć? To też młodych może zainteresować. No właśnie, w jakim zakresie my mamy braki z wiedzy prawnej? No wydaje mi się, że w sprawach życia codziennego tak naprawdę. Nie wiem, jak kupujemy coś w internecie, jak przeprowadzamy transakcje przez internet. Jest spora część spraw w sądach cywilnych, które dotyczą osób, które dość łatwowiernie na przykład podchodzą do transakcji, które zawierają na różnego rodzaju platformach internetowych, tak? Zbyt naiwnie na przykład wierzą, że po drugiej stronie jest osoba, która rzeczywiście coś chce kupić albo sprzedać, mm-hmm. tak? Umowy, które podpisujemy, są często bardzo skomplikowane, nie tylko z bankami, ale też i z innego rodzaju firmami, które działają na rynku usług. Więc tutaj też jest dużo jeszcze do zrobienia, żebyśmy byli w stanie czytać je z większym zrozumieniem i nie dać się nabić w butelkę. Właśnie, jak ta wiedza prawnicza może się przebić na to, jakimi moglibyśmy być obywatelami? Gdy tak pan spojrzy na naszą wiedzę, co by było takim ideałem i jakby się to przekładało na nasze życie jako no właśnie obywateli? Ono już się tak naprawdę przebija, bo jeżeli spojrzymy kilka lat wstecz, to na przykład 2017 rok i protesty w obronie sądów. To było coś, co nas sędziów zaskoczyło, bo nie mieliśmy najlepszej prasy z powodu działania na przykład akcji billboardowej ówczesnego rządu, w którym pomawiano nas o różnego rodzaju zachowania, a jednak obywatele zrozumieli, że bez niezawisłych sędziów, bez niezależnych sądów ich życie jest zagrożone, każdy polityk może zrobić z nimi cokolwiek chce, albo z funduszami, którymi dysponujemy my wszyscy w Skarbie Państwa, bo się sami przecież wszyscy składamy przez podatki na te pieniądze. No, żebyśmy mieli na to wpływ, tak? Bo można zrobić, można z nimi, taki polityk może zrobić z nimi co chce i do tego są sądy, żeby kontrolować i pilnować polityków, tak? Więc ten protest w 17 roku, fala protestów, to było dla nas zaskoczenie, ale to już był taki zryw obywatelski, który świadczył, że Polki i Polacy znają jakąś część swoich praw. Później mieliśmy 2020 rok, Marsz Tysiąca Tuk, protesty z powodu tak zwanego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. No i to, o czym pan redaktor wspomniał, czyli wybory. To był piękny moment, kiedy nagle prawie 75% społeczeństwa czuje, że dzieje się coś ważnego. To czuć było, że to kolejne pokolenie, prawda, które ma prawa wyborcze. Zdecydowanie, tak. To młodzi ruszyli, ale no nie tylko, tak? Kobiety i młodzi, jeżeli dobrze pamiętam, wynikało z badań socjologicznych, ruszyli do urn i ten wynik dlatego był tak rekordowy i wydarzyło się to, co wydarzyło, tak? Mamy zmianę i możemy liczyć, że za tą zmianą polityczną też pójdą pozytywne zmiany dla nas wszystkich jako osób mieszkających w Polsce. No i być może także ta edukacja wśród nas wzrośnie, że ta wiedza, że może świadomość, a kto może skorzystać z porad prawnych, gdzie szukać pomocy? Najpierw w tym wymiarze może edukacyjnym najpierw. W wymiarze edukacyjnym, no to ja bym się odwołał do strony internetowej Fundacji Edukacji Prawnej Justicji, do naszych social media Justicji i wszystkich oddziałów, ale też proszę zaglądać na strony internetowe, które prowadzone są przez adwokatów, przez radców prawnych, przez notariuszy. To także te darmowe porady prawne, prawda? Tak, no to oczywiście są też organizacje pozarządowe, część z nich świadczy jakiegoś rodzaju przynajmniej pomoc prawną, ale też jeżeli jest jakaś osoba zainteresowana czy zaangażowana w ogóle w proces sądowy i potrzebuje pomocy prawnej, bo sprawa jest za trudna, a ta osoba nie ma jednocześnie funduszy, żeby sobie pozwolić na opłacenie pomocy prawnej, to może zawsze do sądu złożyć wniosek o wyznaczenie pełnomocnika profesjonalnego z urzędu. Przypomnę, bo Fundacja Edukacji Prawnej Justicja od prawie ćwierć wieku stara się edukować i to jak tak. słyszymy dzisiaj w pewnym sensie początek tego tygodnia, ale podsumowanie także, że się to udaje. Na stronie internetowej więcej www.edukacjajusticjaprawo.pl. W imieniu naszego gościa polecam i zachęcam do odwiedzenia Oczywiście. I do skorzystania z tych rad. Proszę nas za nami podążać. Sędzia Łukasz Mrozek ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja był Państwa i moim gościem w studiu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Audycja popołudniowa za 10 minut 17. It's a lifelong project of a life on the lash. I've forgotten how to care, but I remember for cash.